Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. I dag har jeg besøg af mit absolute yndlingspanel. Det kunne have været Prince, men han er forhindret i at komme, ganske lovligt i øvrigt. Han gik nemlig bort i går, 57 år gammel, det skal vi tale lidt om. Vi, det er europaparlamentariker Morten Messerschmidt. Goddag til dig. Goddag. Forfatter Hassan Preisler. Goddag også. Og goddag. Borgmester Pia Allerslev. God formiddag. Vi skal sammen kigge lidt på ugen, der gik, og så skal vi sidst i programmet have kåret ugens overprivilegerede stakkel. Det er et nyt fast element her i programmet. Det er et element, der hylder Dagbladet Politikens evne til altid at finde luksusstakler, som vi alle sammen skal have ondt af, selvom det ikke er en pind synd for dem. I sidste uge, der var det prins Henrik, det vil glæde dig, Morten Messerschmidt. I den her uge kan det for eksempel blive den tyrkiske præsident Erdogan. Det er sådan lidt stumt gæld, der er i det. Erdogan, han har gjort sig selv verdensberømt for ikke at have nogen som helst form for humoristisk sans. Men lad mig begynde et andet sted, fordi indledningsvis, der hørte vi jo tonerne af Purple Rain, og ja, nu kigger jeg ud til min dejlige producer, Victor Søjden. Det blev ligesom standset, for jeg vil egentlig give bolden videre til Morten Messerschmidt. Og hvad husker du bedst Prince for? Tavsen. Ja, nu ved jeg, at han er død. Egentlig ikke så meget. Altså, det er også, jeg spurgte lige Pia i en udsendelse her, hvad det der Purple Rain i den dækker over? Altså, er det et kendt naturfænomen, eller er det bare noget, han fandt på? Eller er det, hvis man kaster en bøtte op med maling op i luften, og så ligner det regn? Altså, jeg ved det ikke. Men jeg vil sige, det er faktisk ikke en person, der har spillet den store rolle for mig. Og det eneste, den største refleksion, han egentlig har afstedkommet i mit liv, det er en grundlæggende irritation, der opstod gennem de sidste, hvad bliver det, 18 timer. Over at folk på de sociale medier bruger det her akronymiserede RIP. Ja. Altså, hvad fanden er det for en måde at mindes en person, som man angiver? Ja. Hvad burde de skrive i stedet for, Morten? De burde da requiske den patche, eller hvil i fred, eller æret været prinsens minde, eller hvad ved jeg. Det er ikke sådan et, jeg vil godt frabede mig, når jeg engang dør, altså få akronymiseret min sidste hilsen. Det vil jeg så gerne. Det vil vi prøve at huske på. Jeg bliver nødt til også at fortælle lytterne, at før vi gik på, så sagde du også, kan I andre huske Prince for noget, udover, altså, og så kigger du dig så omkring på folk, der alle er over 40. Så lad os bare slå fast, jeg tror, du er undtagelsen her er i studiet. Nej, det er du nemlig ikke. Du er 35. Jeg er folk, som så ser på dig med forbløffelse, fordi, fordi han var jo vores musikalske bagklæde. Mm. Jeg har mødt Prince i 80'erne, slut 80'erne, på Annabelle's i København. Havde han altså, høje hælde på? Ja, det havde han. Og alligevel var han ekstremt lille. Altså, hans hoved er ret stort i forhold til den der lille krop, ikke? Og det, altså, jeg vil på en måde ønske, at jeg ikke havde mødt ham, fordi han var så lille, ikke? Fordi det er ligesom det minde, der står tydeligst nu i mit indre i forhold til Prince. Gjorde det noget ved hans musik, at han var smølf? Purple smølf. Ja. Nej, det gjorde det jo ikke. Altså, nej, selvfølgelig gjorde det ikke det. Altså, man skal bare ikke møde sine idoler. Det må jeg simpelthen det, bare det sige. Kan da bestemt være noget om. Pia Allerslev, du har også været til koncert med Prince. Jamen, han havde jo en koncert i København i 2011 ude på Tiøren, og det var bare så vidunderligt. Og under Purple Rain, og det ved jeg så ikke, om det svarer på Mortens spørgsmål, der væltede det ned med lilla konfetti, og det var meget, meget smukt. Og så 5-6 numre senere, så væltede det. Begyndte det igen, så når man kiggede op, så kom der noget ned igen, og vi tænkte alle sammen, wow, kommer der noget mere konfetti? Sker der noget mere nu? Det var regn. Og så spillede han det er 3 minutter mere, og så holdt de en pause på 25 minutter, hvor vi stod og blev mere og mere våde og trætte. Og så fik vi videre, nu er det slut. Og så gik vi helt slukket hjem. Men indtil det indtil regnen begyndte, så var det. Men har det ikke også været soundtrack til din ungdom? Jo, ok. Altså, det var jo det, vi hørte. Og så nu er David Bowie død. Ja. Whitney Houston er død. Ja. Michael Jackson, og ham kender du alligevel, Morten Messerschmidt. Jeg er ikke med i TV-avisen i går aftes, men jeg kendte ham godt. Ja. Det er da Ghost, jamen, det er jo helt vildt. Lade han ikke sang, der hedder Ghost? Jo. Nej, han lavede, det er ikke en sang, der hedder Ghost. Og Thriller. Thriller. Ja, det er det, jeg tænker. Ghost, det er vist den der film, du godt kan lide med Whoopi Goldberg. Nå, jeg ser det. Hvor hun besjæler Patrick Swayze, altså, som forfører den mor, mens hun laver frækt ler. Det var ikke det, jeg tænkte på. Men jeg har engang været til en koncert i Esbjerg med Domingo, hvor det også begyndte at regne. Ja, men det var der, hvor han mistede stemmen, ikke? Nej, det var i Aalborg sidste år. Nej, det var i 2007 stykker. Men der gennemførte de altså, så sad vi der i silende regn. Ja, men der er forskel på store og små kunstnere åbenbart. Men han synger heller ikke om regnvejret, selvfølgelig. Det skal man passe på med. Ja. Men æret være Princes minde. Præcis. Og skål i kaffe. Jeg havde ellers forsøgt at få dig til at tage en flaske vin med, Morten Messerschmidt, men du sagde, at du ville kun have det i blodet. Hvis du en time før, så jeg lige kan nå forbi vinkælderen, så vil det være... Hvor ligger din vinkælder i forhold til din lejlighed? Okay, et bombesikret sted, eller hvad? Nej, hovedet, prøv at høre. Altså, landet er jo fuldstændig overrendt af østeuropæiske tyveband. Der skulle jeg så sidde her og give GPS-koordinaterne på, om min vinkælder ligger. Det ville være fuldstændig uansvarligt, altså. Enig. Nå, vi skal videre til dagens første emne. Hassan Preisler, vil du ikke læse det digt op, som ligger foran jer lige nu? For så skal vi nemlig i gang med også med noget digtanalyse. Jeg vil lige sige, før du starter med din smukke stemme og læse digtet op, at den tyrkiske præsident Erdogan prøver med et stumt G, er jo røget ind i en fejde med satirikeren Böhmermann. Og Böhmermann har siddet på ZDF i sit program og lavet lidt sjov med den tyrkiske præsident. Blandt andet har han jo så fremført eller reciteret det her herlige digt. Vil du læse det op? Det vil jeg gerne. Og det er jo så Böhmermann, der har skrevet digtet, og ikke Hassan Preisler. Dum som snot, fej og hæmmet, sådan er præsident Erdogan. Hans pik stinker slemt af døner, selv en svineprut lugter bedre. Han er manden, der tager gummihandske på og slår piger. Han kan bedst lide at knippe geder og undertrykke mindretal. Træde på kurder og tæske kristne, mens han ser børneporno. Og selv om aftenen går han ikke i seng, men sutter den af på 100 får. Ja, Erdogan er fuldt og helt en præsident med en lille pik. Og alle tyrkere går og fløjter, at det dumme svin har skrumpet nosser. Fra Ankara til Istanbul ved enhver, at manden er bøse. Hans hoved er lige så tomt som hans testikler. Han er stjernen til alle gruppeseks fester, indtil hans pik gør ondt, når han pisser. Han er Recep Erdogan, den tyrkiske præsident. Det var meget smukt læst op og fremført. Tak. Det er Vinnie Holm, der har oversat digtet fra tysk, og som sagt, så bliver de læst op i Böhmermanns tv-program den 31. marts, og efter det så har Erdogan altså anmodet de tyske myndigheder om at retsforfølge Böhmermann. Den tyske kansler Merkel har meddelt, at man vil følge den tyrkiske opfordring til at rejse sag mod komikeren for at overtræde en lov, der forbyder borgerne at gøre grin med andre landes repræsentanter. Nu risikerer Böhmermann en fængselsstraf på op til 3, måske 5 år, hvis den sag, som Angela Merkel nu vil tillade efter krav for Tyrkiet føre til dom. Den her sag, den har i særlig grad interesseret dig, Hassan Preisler. Hvorfor det? Jamen altså, skal man ikke lige tilføje, at den tyske indrigsminister faktisk er trådt ind i sagen nu og sagt, det kommer ikke til at ske det her? Det har hun gjort. Det synes jeg er vigtigt. Vi har en lille bøf. Det analyserer vi på senere, okay. Men prøv en gang i... Jamen altså, det er jo... Altså, prøv engang at forestille jer, hvad det vil sige at være kunstner. Ligesom føle, at man er sat på jorden for at udfordre magten, altså tale op imod den, ikke? Og man så oplever, at den her komplette faneflugt, det er det her, de laver i forhold til Böhmermann. Altså, det er jo forfærdeligt. Hvis vi ønsker aktive kunstnere, som ligesom skal adressere os, så er det her jo det værste, vi kan gøre, ikke? Jeg synes, det er, altså, det er så trist, og det er så fejt, og det er så forkert, som det overhovedet kan være. Jeg vil i øvrigt, så vil jeg gerne i forlængelse så det anbefaler et værk, altså Salman Rushdies selvbiografi Joseph Anton, og den beskriver simpelthen, hvordan hele det engelske og amerikanske elitære felt af liberale, gør jeg så med fingrene og indikerer gåseøjne, liberale felt af kunstnere, forlod ham, altså vendte ham ryggen i den her sag omkring de sataniske vers, ikke? Og det er så frygteligt, når det sker. Altså, det er så fejt som noget. Men tror du ikke, at Flemming Rose har haft lidt den samme oplevelse i midtnullerne? Der fik han heller ikke så meget opbakning. Ja. Han fik ingen opbakning, nej. Men tiderne har jo ændret sig lidt i Danmark. Altså det, som vi kalder for ytringsfrihedsfundamentalisme, et latterligt begreb, for i virkeligheden er det jo bare en ærlig sag om at forsvare en af vores frihedsrettigheder. Mm-hmm. Der har vi jo ændret os i Danmark. Vi synes jo, det er latterligt, at politikens daværende chefredaktør, Thyra Seidenfaden, går ud og siger undskyld. Og der er også blevet leveret en undskyldning til alle Mohammeds efterkommere og alt muligt andet. Det er der jo blevet gjort tyk grin med efterfølgende. Men jeg tror, at Flemming Rose har siddet i, hvad var det, 05 eller deromkring, med en samme grad af ensomhed, som Salman Rushdie, han gjorde. Jamen, det er jeg fuldstændig overbevist om. Men bliver der ikke slået ring nu omkring Böhmermann? Det ved jeg ikke. Altså, det er svært her på 24/7. At forudse. Ja, det ved jeg ikke, om der bliver. Altså, nu med fare for at komme til at indstille mig selv til ugens synd for pris, altså vil jeg da gerne fortælle, hvordan det føles, når man ligesom bliver udsat for dødstrusler og lige pludselig står med den her, og skal forholde sig til den her PET-overvågning og sådan noget i sit liv. Og man så ikke også møder den den uforbeholdende opbakning derude, ikke? Altså, det er simpelthen, det er en dobbelt smerte, man så lever med, ikke? Og det har jeg da selv oplevet. Altså, og der vil jeg sige, den større, altså, det er jo svært at kategorisere, men den største frygt, man jo ligesom møder, det er jo, at man først skal leve med de her dødstrusler, og hvis de så ligesom skulle blive effektiviseret, at der så ikke vil være nogen overhovedet, der synes, det er ærgerligt, at man bliver udsat for. Nu spørger jeg lige lidt dumt, Hassan Prajs, hvorfor har du modtaget dødstrusler? Jamen, på grund af en perkerkabaret, jeg lavede på et tidspunkt, hvor vi lavede grov satire med forskellige ting, blandt andet burkaklædte kvinder og hjemvendte syrienskriger, eller syrienskriger, som synger hjem, den her syrienskriger, synger en meget, meget smuk vise ned fra sin skyttegrav, hvor han synger om, at han faktisk er ret bange, og han længes hjem efter sit lille land, og strøjsevarme og rudekuvert, og selv Pia Kærsgaard savner han, mens han ligger der i skyttegraven. Ikke? Han kunne måske også savne Morten Messerschmidt lidt. Ja. Det tror jeg vil være over en streng kategorien. Altså, der tænker du, at han alligevel hellere ville ligge i skyttegraven. Ja, end at drikke rødvin med dig i din vinkælder. Din meget hemmelige vinkælder. Det er største sharia-overskridelse at være sammen med mig, eller drikke rødvin for sådan en gut der. Det er det. Men både være sammen og drikke rødvin med dig, det vil være meget, meget smukt. Hvor kom dødstruslen fra? Jamen altså, den kom fra meget sådan specifikke mennesker, som ikke gjorde ret meget ud af at skjule, hvem de var. Men fra noget, jeg vil gætte mig til, af de muslimske miljøer. Ikke? Men altså, anyway, det vil ske, og det kan vi ikke forhindre. Men vi kan forhindre, at vores kunstnere kommer til at føle sig ekstremt marginaliseret ved at bakke op omkring den, når det her sker. Men er det derfor, danske kunstnere er blevet så konforme? De er simpelthen bange for, at der kommer de her ting efterfølgende. Det er jo et emne, jeg har jagtet meget i programmet, fordi jeg undrer mig lidt over, at folk siger, at det er kunststøttens skyld, at danske kunstnere er blevet så røvsyge, eller det er velfærdssamfundets skyld. Det kan også være. Ja. Jamen, det er svært at pege på, men vi var røvsyge før karikaturkrisen. Så vi er tilbage. Det er måske kun støttens skyld. Ja, det tror jeg. Velfærdssamfundet. Vi skifter over det emne. Jamen altså, det kunne man nok godt sige. Kunststøtten er i hvert fald et kæmpe problem. Altså, en af mine mærkesager for nylig har været, at jeg synes faktisk, man skal lukke hele balladen. Altså, og jeg er topbegejstret altså, for, det her med, at der lige nu bliver beskåret, og at midlerne bliver flyttet ud i landet. Det er jeg virkelig begejstret og for. Og det vender vi tilbage til. Vi skal udfordres. Senere, altså. Dejlig Hassan Prajsler, fordi der skal vi nemlig diskutere noget dannelsestab, og det er også lige noget for Morten Messerschmidt. Vi skal diskutere, det fra dit parti, Pia Allerslev. Det er nemlig Bertel Haarder, der har bebudt besparelser på budgetterne over de næste 4 år på 600 millioner kroner, men det vender vi tilbage til, for nu skal vi prøve at holde os lidt til sagen her. Er det ikke sådan, at statsledere og politikere, Pia Allerslev, de må finde sig et kritik? Jo, selvfølgelig. Altså, jeg synes jo, at Erdogan, han er jo en tøsdreng. Altså, tænk en gang, at man tager sådan på vej, fordi en tysk komiker, som Morten Messerschmidt sikkert har hørt om, men som jeg ikke havde hørt om før, at han så kan skabe sådan et røre. Altså, det synes jeg jo er helt vanvittigt. Men det er da grove løjer. Selvfølgelig er det grove løjer, men altså, herreste Gud. Altså, det er jo ikke... Havde det været Angela Merkel, der havde skrevet og læst det her digt op, så kan jeg godt forstå, at han var blevet en smule sur. Men altså, med al respekt, så er det en... sikkert i Tyskland kendt komiker, men det er jo ikke, altså, det er jo ikke ham, der tegner hverken Tyskland eller resten af verdens udtalelser om Erdogan, selvom jeg tror, rigtig mange deler måske en del af... Og det er givetvis et enormt populært program, som Böhmermann har, men hvordan i alverden har en tyrkisk præsident fundet ud af, at lige nu der bliver der lavet lidt sjov med ham på en tysk kanal? Ja. Altså, jeg synes jo, at det viser det mangel på format, som han har, samtidig med, at man jo altså også bliver nødt til at forholde sig til, at når man er en offentlig person, uanset om det så er en politiker, eller hvad man nu ellers kan være i den offentlige verden, så må man også stille sig op, altså, og tage nogle tæsk, også af den mere humoristiske slags. Og det er jo ikke lang tid siden, at der var en humoristisk tegning af vores statsminister, som blev bragt i et britisk medie, som jeg tror, Lars Løkke, han var rimelig ligeglad, men jeg kan huske... Han var fremstillet som nazist? Ja, præcis. Og jeg hørte ikke ham brokke sig specielt, fordi altså, det viser i virkeligheden, synes jeg jo, at Lars Løkke han har format nok til at sige, ja, sådan er det, det må man tage med sig, men jeg husker da i hvert fald, Pia Kærsgaard og andre var ude og bede om en undskyldning fra det pågældende britiske medie og sige, at sådan må man ikke gøre, det kan man ikke gøre. Jo, det kan man, og det er jo lige præcis det, kunsten skal kunne og skal ture og kunne, og det er jo der, vi skal lade være med at blive fornærmet, og det er der, vi skal lade være med at gå ind og sanktionere. Jeg kan huske, at Café-teateret, de ville lave en forestilling om Breivik, hvor hele Parnasset kom flyvende til mig. Og det var et halvt år efter, han havde 77 år. overvejende unge mennesker i hele Pytøya. Men der kom hele parnasset til mig. Jeg var kulturborgmester på det tidspunkt, og vi gav støtte til Caféteateret. Og de kom til mig og krævede, at vi tvang dem til ikke at opføre det her stykke. Og jeg sagde, aldrig i livet. Aldrig i livet. Hvis Caféteateret og hvis Christian synes, at det her det er den rigtige vej at gå, og så Christian, må de gøre... Det var Christian Lolleke. Ja, undskyld, jeg er Christian Lolleke, som var leder af Caféteateret dengang. Hvis han ligesom synes, at det her det var det, som teateret de skulle fremføre, så måtte han jo stå på mål for det, og så måtte han jo se, om det var nok, om der blev solgt billetter. Det var jo det, så må man se, om københavnerne var interesseret i den forestilling. Det er jo ikke mig eller andre, som politikere, der skal gå ind og være smagsdommer, og der er det jo alt det her med armslængdeprincippet og alle de der forskellige ting, man diskuterer. Men for mig, det handler det egentlig om at bevare kulturen som der, hvor man må ytre sig frit, hvor man kan få lov til at ytre sig, og hvor det netop, som Hassan også siger, ikke skal være noget, vi andre går ind og tager afstand fra. Man kan jo godt være uenig, man kan også synes, at hvorfor var det, vi skulle lave de der Mohammed-tegninger, eller hvorfor var det, at Böhmermann, han skulle skrive det her digt. Men det er egentlig sagen fuldstændig uvedkommende, fordi det er den ytringsfrihed, som jeg synes, at man som kunstner eller som menneske i det hele taget har lov til. Og så skal man selvfølgelig tænke over, om der er behov for, at man ytrer sig med det, man har lyst til at sige. Min mor, hun har altid lært mig, at hvis man ikke har noget pænt at sige om folk, så skal man sige stille. Det er ikke altid, det lykkes for mig, men jeg prøver. Heldigvis. Ja. Morten Messerschmidt, hvis nu det var Susanne Brøgger, der for et par uger siden i øvrigt annoncerede, at hun ville flytte til Sverige, fordi der er de meget klogere. Hvis det nu var hende, der sad op i Sverige og lavede sådan et digt her om dig, hvordan ville du så reagere på det? Selvfølgelig synes, det ville passe udmærket ind i hendes øvrige litterære produktion. Så det ville ikke komme bag på mig. Men det interessante her er jo, og jeg har ikke noget pænt at sige om Susanne Brøgger. Det ved vi godt. Men jeg håber, hun er flyttet til Sverige. Og jeg tror, de vil tage godt imod hende over i Rosengården, eller hvad det hedder. Det er jo hverken overraskende, at Böhmermann skriver sådan noget her, og det er heller ikke så overraskende, at Erdogan er et filfølende skrog, der sidder der og prøver at blive Mellemøstens nye stærke mand. Det, der i virkeligheden er overraskende og chokerende her og beklageligt her, det er jo altså Merkels reaktion. Totale svigt, må man sige, som jo efterhånden nu er blevet noget af en længere, hvad kan man sige, føljeton af svigt, både fra spørgsmål om, hvordan man håndterer migrationsbølgen, og så nu altså også det her totale knæfald for Erdogan og sådan det her mellemøstlige pres. Men kan det spille ind, at hun i næste uge sammen med EU's præsident Tusk skal mødes med Erdogan og besøge Tyrkiet og debattere, hvad var det nu et eller andet med, hvordan man får stanset strømmen af migranter? Jamen det gør det da utvivlsomt, og det er jo bare et billede på det knæfald, som EU i øjeblikket har valgt som strategi over for Tyrkiet, som jeg synes er fundamentalt forkert. Man har valgt at genoptage forhandlingerne med medlemskab, man har givet dem visumfri adgang, man giver dem 21 milliarder, og nu skal man altså også til at acceptere det her brud. Men de spiller jo også en central rolle, hvis det er sådan, at vi skal have stanset flygtningestrøm. Det kan jeg ikke forestille mig, Morten Messerschmidt, at du er uenig i. Nej, overhovedet ikke. Jeg synes bare, det er forkert at falde på knæ. I forvejen har Tyrkiet ganske mange fordele fra EU i forhold til handelssamarbejde og forskellige støtteordninger og en frihandelsaftale og alle mulige ting. Og jeg synes, i stedet for at tilbyde dem stadig mere, både penge, visumfritagelse og at vi bøjer vores ytringsfrihed, så synes jeg, man skulle have sagt til dem, nu hjælper I os med den her flygtningekrise, så lukker vi af for alle de fordele, I har. Det vil være et sprog, som Erdogan ville forstå meget bedre end det Böhmermann, man siger her i øvrigt. Så, men altså, hvis nu det er sådan, at, og det er jo det, du nævnte før, Hassan Preisler, hvis du nævnte indledningsvis, at det her, det er jo en sag, der bestemt ikke er afsluttet endnu. Hvis nu det er sådan, at Merkel, hun skulle vælge at føje Erdogan, så er det jo langt fra sikkert, at det ender med en domsfældelse. Böhmermann, han kan blive reddet af den europæiske menneskerettighedskonvention, der beskytter ytringsfriheden, og det er jo sket før, blandt andet i en dom, der hedder Columbani, om en chefredaktør på Le Monde, som jo også havde været lidt for frimodig og var kommet til at fornærme den marokkanske kong Hassan ved blandt andet at sætte spørgsmålstegn ved hans vilje til at bekæmpe den stigende narkotikahandel. Hvis nu det er sådan, at Böhmermann han bliver dømt, selvom vi ved, at den her lov om majestætskrænkelse, tror jeg det hedder, den er undervejs med at blive opløst, kan det så ikke tolkes som en indirekte blåstempling af undertrykkelse af ytringsfriheden i både faktisk i Tyskland, men også i Tyrkiet? Jo, svaret ligger jo, det er jo åbenlyst, og det ligger i dit spørgsmål, jo, selvfølgelig. Hvad kan det komme til at betyde for kunstnerne? Jamen altså, det er svært, ikke? Altså, det er et svært spørgsmål at svare på for mig. Altså, jeg vil egentlig gerne starte et andet sted, fordi Pia Allerslev, du talte lige før om at stå på mål for Christian Lollik og hans ret til at lave Breivik-forestillinger og sådan noget. Selvfølgelig skal man det. Men altså, vi har et problem, som er mere fundamentalt end det, fordi vi i Danmark har et kunstnerliv, som er meget afgrænset og består af nogle mennesker, som minder meget om hinanden, kender hinanden utrolig godt og har sådan en slags meningsfællesskab, ikke? Ja, og derfor siger du, det er indavlet, det danske kunstnerliv. Ja, det synes jeg, ja. Og derfor så kan man jo også sige det der med, altså nogle gange så tænker jeg, at vi skulle ophæve det der politiske armslængde princip, fordi jeg har, altså nogle gange så tænker jeg, at I bliver simpelthen nødt til at gribe ind. Altså, I bliver nødt til at gribe ind med jeres arm, og så ryste vores pose, ikke? Fordi vi er gået i selvsving derinde. Altså, det lyder meget spændende, det du siger. Må jeg ikke bede dig om at være lidt mere konkret? Altså, hvordan er det, du vil have politikerne til at gribe ind og ryste posen? Nå, men jeg synes for eksempel, at vores råd og nævn, som er dem, der fordeler pengene til os, og som består af os, skal bestå nogle andre mennesker. Mm. Ja. Og der tænker jeg, en måde at forandre tingene på, vil være at lave politisk repræsentation ind i de her råd og nævn. Altså få nogle almindelige mennesker ind, ligesom vi gør, når vi sammensætter jurier, så få nogle almindelige mennesker ind, og sidde og fordele penge derinde. Hvem skulle det være, for eksempel, der skulle ind i de her nævn? Jeg ved ikke, om man skal... Altså, nu skal vil det hele gå ned til bageren og håndplukke en, eller er der tale om politikere, ombud? Eller ja, erhvervsfolk? Ja, altså som et borgerligt ombud, ikke? Men jeg synes egentlig, det ville være mere interessant, frem for at vælge fra de politiske organisationer, så vælge på en anden måde. Altså simpelthen, jeg ved det ikke, blad op i telefonbogen. Findes der stadig telefonbøger? Det gør der vel ikke. Men altså, blad op i et eller andet. Det, okay. Det kan man vel gøre på en eller anden måde. Man kan jo trække lod blandt dem, der i løbet af et år køber billetter til de pågældende teatre. Ja, ja, men så får vi bare den samme repræsentation. Men man er jo også nødt til at have det er jo kun os, der går ind og ser os. Man er jo også nødt til at have nogen, der har en eller anden idé om, hvad det er, det handler om. Altså, jeg synes jo, nu i staten, der gør man det på en måde, men i kommunerne, der har vi jo faktisk, altså der sidder jo politikere, både i vores musikudvalg og i scenekunstudvalget og billedkunstudvalg. Der er faktisk en meget pæn repræsentation af politikere, og når vi fordeler penge, når vi beslutter, hvem der skal være lille storbyteater i København for eksempel, så er det politikerne, der beslutter det. Det er politikerne, der sidder med den her pose penge og siger, det her, det er det, vi gerne vil have. Vi henter selvfølgelig gode idéer og råd og alt muligt andet fra miljøet, men det er os, der træffer beslutningen i sidste ende. Det er helt rigtigt, men vi har bare ikke givet jer et særligt stort udvalg at vælge fra, ikke? Fordi I har ligesom os at vælge mellem, ikke? Jo, men hvor skulle de ellers? Altså, vi kan jo ikke gå ud og opfinde. Jeg synes, altså, nu ved jeg, at de lige har været i gang nu her. Jeg ved faktisk ikke, om de er færdige med at vælge, hvem der er blevet lille storbyteater for de næste 4 år. Men da jeg sad som kulturmester, der kom der jo 30-40 ansøgninger hver eneste gang. Alle mulige, både små og store. Altså fra marionetteateret til små frie grupper til store etablerede steder. Jeg synes egentlig, at der er et meget, meget fint udbud. Jeg er helt enig i, at indimellem så tænker man, at det bliver lidt pænt og lidt kedeligt. Men så popper der jo noget op en gang imellem, hvor man så tænker, wow, kan man også altså, bruge en mands byrde for at nævne noget helt tilfældigt. Du har markeret, fordi du vil gerne sidde i de her udvalg. Nej, det tror jeg ikke, jeg skal. Jeg skal nok holde mig på afstand. Det er nej, jeg bare kom med et forslag, fordi jeg synes, at jeg er nemlig enig i alt det her med, at støttecirkuset har skabt en afhængighed, som har drænet fuldstændig for... med meget få undtagelser, hvor I der med i studiet her, så meget få undtagelser lysten til at modsige Parnasset. Og det var tænke, hvad hvis nu man brugte alle de der støttekroner til at give fradrag til de virksomheder og borgere, som ønskede på eget initiativ at støtte kunst. Sådan at det kom fra civilsamfundet. Altså, vi skal med senere? Ja, det synes jeg er en god idé. Altså, jeg er nogle af de største kunstnere, dem jeg beundrer allermest, og som jeg kender i modsætning til en tidligere kunst, som jeg omtalte, jamen de er faktisk støttet af private mæcener. Altså du tænker på Mozart, din gamle ven, altså fordi jamen, der var også en lidt anden struktur måske. Han er alt for ung. Men hvis der havde været en mæcen, der ville, og altså kejser Josef støttede ham i en periode, men så rådede de uklar om... Det gik frygteligt. Men altså for eksempel Haydn og Beethoven og Shakespeare og også Tuxen, hvis vi skal over i en anden genre. Ja, det er, ja. Altså masser af dem levede jo uden offentlig støtte. Så i stedet for offentlig støtte, så skal det privatiseres i højere grad, er det måske virksomhederne, der skal på banen. Det har Danske Bank jo også forsøgt med Bikubenfonden, som jo også altså jævnligt kæmpe donation, som gør operaen igen for liv her, fordi politikerne vil jo ikke prioritere det. Men men det er jo fordi du tror, at mange af de der virksomhedsledere, der sidder i deres Tiger of Sweden og deres slips og Excel-ark, at de har en stor kunstnerisk forståelse. Jamen, jeg tror bare, at de har ikke nogen ringere kunstnerisk forståelse end dem, der sidder på Christiansborg eller i byrådet. Altså, det er jeg bare nødt til at sige, at den gennemsnitlige politiker har ingen begreber om, hvordan dansk kultur og historie har udviklet sig de sidste 500 år. Det får man selvfølgelig, når man så sidder og arbejder med det, men når man bliver valgt ind, det er meget, meget... Jeg har aldrig mødt nogen, der er blevet valgt ind, fordi de ønskede at fremme barokmusikkens vilkår i Danmark, for eksempel. godt. Men altså, en ting er jo teknik, og jeg er jo fuldstændig enig, når du siger, Pia, selvfølgelig skal det være kunstner, der laver kunst. Altså, det er jo nødt til at være teatermennesker, der laver teater, ellers så bliver det rigtig underligt at se på, ikke? Selvfølgelig. Altså, men det, jeg ligesom siger, det er, at vi... I den her klike, der bliver vi nødt til at blive udfordret på vores holdninger. Ikke? Ja. Og vi, teatrene burde jo i virkeligheden have en repræsentationsposition i samfundet, på den måde, at vi skal ture indtage positioner, som ikke nødvendigvis er vores egne, ikke? For at fortælle historier fra samfundet. Mm. Fordi ellers så bliver det bare elitens fortællinger om sig selv til folket. Og det er den der... lidt arrogante oplysningsholdning, som man ligesom har fået skabt til kunsten, som jeg synes er ærgerlig. Men det er jo interessant. Vi har et teater i København, et stort, velfungerende teater, som ikke modtager offentlig støtte, det nye teater, som spiller for fulde huse, ja. Som laver de vildeste opsætninger og laver de smukkeste, jeg er ikke lige meget til musicals, men som efter sigende laver de mest vidunderlige, fantastiske musicals. De kan fungere uden... Musicals er ikke også musikkens svar på osterejer. Jeg ved det ikke. Jeg er ikke bare ikke meget til det. Det var et meget diplomatisk svar. Det har jeg lært af den bedste, Anne-Sophia. jeg synes bare, at når jeg sådan taler med nogle af teaterne, så hører jeg også det her med, at hvis man bliver for lidt mainstream, eller hvis man bliver for eksperimenterende, eller hvis man bliver for mærkelig i sit udtryk, så sælger det ikke nogen billetter. Så vi har to muligheder som politikere. Enten at sige, jamen ærgerligt, så må I jo bare gå... konkurs, eller lade være med at eksistere, eller også så må vi gå ind og støtte det, vi synes er eksperimenterende, det vi synes har lidt kant, eller det vi synes er lidt mærkeligt. Og så håbe på, at man så både vælger noget af det, der er lidt skævt, men selvfølgelig også vælger det, der er lidt mere sikre. Og jeg synes jo, Det Kongelige Teater er jo et glimrende eksempel på, hvordan de kæmper med både at få solgt billetter og have sådan lidt en prøve at lave det, så har de det røde rum, og prøve at lave noget, der er lidt skævt, og det er fint nogle gange, men de kan ikke rigtig sælge billetter, hvis ikke de laver noget, der er mainstream. Så det er jo den helt grundlæggende diskussion. Det er nok for langt til det her program, men det er... Det tager vi en anden gang, tror jeg, fordi jeg Hassan Breitler. Vi modtager en lang række sms'er, og der er meget ros. Det er selvfølgelig skønt, men der er også et spørgsmål til dig, Morten Messerschmidt. Det har relation til noget, som Pia Allerslev var inde på tidligere. Der er en lytter her, der også hedder Morten, der siger, hvad mener Morten Messerschmidt om Pias ønske om en undskyldning fra The Guardian for lykketegningen? Det virker for mig lidt som en dobbelt standard omkring ytringsfrihedens omfang. Jamen, jeg er ikke enig i, at man skal sige undskyld. Jeg synes, man skal sige, det er The Guardian, who fucking cares. Altså, men hvis man skal retfærdiggøre, hvad Pia sagde, jeg ved godt, det bliver lidt juridisk og nørdet og sådan nogle ting, så er forskellen mellem Mohammed-tegningerne og den der Guardian-tegning, at Mohammed-tegningerne var sådan en almindelig ringeagtsytring, hvor det som, når man går ud og siger, at nogen er nazist, så er det en sigtelse. Og der er bare i en jurylovens forstand en forskel, hvor sigtelse er noget, man kræver, at der skal kunne føres til sandhedsbevis, hvor ringeagtsytringer er noget, man må tåle. Så derfor er der en rent juridisk, vil jeg sige, forskel. Men hvis vi prøver at google, hvad jeg er blevet kaldt og sagt og sådan nogle ting der. Altså jeg sætter en streg i sandet, når det handler om opfordringer til at begå vold eller andre handlinger imod min person eller familie og sådan nogle ting. Er der noget, du ikke har hørt? Er der noget, du ikke er blevet svinet til for, eller noget, du ikke er blevet kaldt? Ja, jeg har ikke fået sådan et hæderstik, som Erdogan har fået her. Det har jeg aldrig fået. Så Susanne Brøgger, hermed lader vi en opfordring gå videre til Rosengården, eller hvor det er, hun opholder sig lige nu. Ja, det kan også være i Teheran, der vil hun sikkert også have det hyggeligt. Ja, vi tillader mig lige at runde det her emne af, fordi vi har en helt masse på vores tallerken. Så jeg vil bare lige spørge til sidst, altså det her med spot, hån og latterliggørelse, som Erdogan, nu kigger jeg på dig, Hassan Preis, ligesom dit emne også det her, han er udsat for, at det ikke bare en nødvendig forudsætning for magthaver i et demokrati? Jo, absolut. Ja, nej, altså, det kan man kun svare på sådan. Jo. Du lytter til Andejagt med Anne-Sophia Hermansen. Vi skal videre til næste emne. Jeg har fortsat besøg af borgmester Pia Allerslev, af europaparlamentariker Morten Messerschmidt og af forfatter og dramatiker og skuespiller en hel masse andet, Hassan Preisler. Vi har et emne, der handler om bloggerne på Berlingske. Jeg er måske en lille smule inhabil, eftersom jeg har blogget for Berlingske i mange år, men ikke desto mindre, så har det været meget omdiskuteret i den seneste uge, om hvorvidt bloggerne de har tabt sutten. En debat mellem mediejurist Vibeke Borberg og chefredaktør på Berlingske Tom Jensen fundet sted ikke mindst på Twitter, og den har handlet om, at Vibeke Borberg mener, at flere af Berlingskes bloggere, det drejer sig konkret om præsterne Marie Høgh og Sørine Godtfredsen, og også om psykiater Henrik D. Poulsen, at de er for ekstremistiske i deres holdninger, og det rejser, mener Vibeke Borberg, et medieetisk problem, at Berlingske leverer platform til dem. Har hun en pointe i det, Hassan Preisler? Nej, det har hun ikke. Det er jo tosset, det her. Altså, jeg er lidt sur, hun ikke har nævnt mig. Er du det? Du er ekstremt. Jeg er faktisk kringet. Nu skriver jeg fandme snart en klump til politikken om det. Altså, jeg var ude at kigge lidt på det her. Man prøver ligesom at tage emnet alvorligt, ikke? Men det, altså, det er svært ikke at komme til at grine. Men jeg fandt på politikens... Politikken har også bloggere. Blandt andet Zenia Stampe. Hun skriver en tekst med overskriften... Dansk Folkeparti er en trussel mod Danmark. Det er lidt af en overskrift, ikke? Hvis man ligesom vil gå ned af den her krænkelsesvej, ikke? Altså, så kan man jo sige, at det er faktisk en ret grov udtalelse. Jamen, det er nemlig også slået meget, mig. Det er en meget politiseret udtalelse. Ikke? Jeg har også siddet og kigget på politikens skribenter og blogger, ikke? Der er også ham, Rune Engelbrecht. Han langer jo også ud fra sit ståsted et eller andet sted omkring Enhedslisten. Der er jo også en som Ditte Giese, som jo i lang tid altså, har leveret nogle feministiske svagter, der kan forestille mig, at mange mænd vil tolke som ekstreme. Mm. Og så er der jo også over på Information en, der hedder Tine Birkel, som jo heller ikke har lagt fingrene imellem. Når det er sådan, at man fremturer med en kritik, siger det så ikke i virkeligheden mest om ens eget politiske ståsted? Jamen altså, det er jo altid besynderligt, når man ligesom skubber en kile ind i noget, der allerede foregår, ikke? Vi ved jo, hvordan det er i det ægteskab, altså hvis man ligesom har nogle fået oparbejdet... Ja, nogle af os gør, ja. Flere af os her i studiet. Ikke fra hinanden. Nej. Ikke nu. Jamen, man ved jo ligesom, hvordan det er. Altså, man får oparbejdet sådan fortællinger om sig selv og hinanden, og de er jo ofte sådan plastret til med krænkelseshistorier og for komplekser og sådan noget. Og når der så er en, der ligesom kaster en kile ind og siger, stop, det du gør lige nu, er helt usædvanligt forkert, ikke? Så bliver det hele underligt, ikke? Jeg mener, man bliver jo nødt til ligesom at se på, om det her foregår fra begge sider, om det foregår hele tiden og altid, eller om det er helt enestående og usædvanligt for Berlingske Tiden. Hvis nu det var det, så ville man måske have noget, man kunne begynde at debattere. Ja, eller er det sådan, at mediejuristen ikke tror, at læserne kan skelne mellem, hvad der er debat og hvad der er journalistik? Altså, jeg sad lige og prøvede at læse lidt op på det. Jeg havde faktisk ikke fulgt det der hysteri, men så tænkte jeg, nu måtte jeg hellere forberede mig en lille smule, inden jeg skulle herind, og det nu var en af de emner, vi skulle i gang med. Og jeg sad faktisk og rystede på hovedet i morges og tænkte, hvordan kan det være et problem? Altså, jeg har da aldrig nogensinde mødt nogen, der tænker, at en blogger skriver på vegne af en avis. Når Politikken beder mig om at skrive et indlæg, så beder de mig om at skrive noget, der har kant, noget, der kan skabe debat. Jo ikke nødvendigvis noget, der er, hvor Politikens læsere er enige. Eller altså, hvor de oplever, at du, Pia Ellerslev, tegner Politikens præcis. Linje. Præcis. Altså, det er jo det debatten. Altså, nu er vi tilbage til ytringsfriheden. Altså, og jeg synes, at det, og jeg tror faktisk, jeg tror det var Tom Jensen, der har skrevet det her, at hvis, altså, at det her, det handler jo også om, at man som avis viser, at man godt kan rumme flere holdninger, at man godt kan rumme den der debat, der er ved, at man også bringer noget, man ikke nødvendigvis selv som chefredaktør er enig i, men som faktisk bare er med til at skabe en debat, så man ikke sidder med en avis. Jeg hader at læse, altså, jeg havde faktisk at læse aviser, hvor jeg er enig i alt, hvad der står. Indimellem bliver det for meget i Politikken, fordi der er jo enig i det meste af det, der står, men jeg prøver faktisk at holde mig væk fra aviser, hvor jeg sidder og bliver bekræftet i mine egne holdninger og mine egne fordomme, fordi det er da så kedeligt. Så derfor er det jo en befrielse, synes jeg, som læser, at man har blogindlæg, og man har debatindlæg, hvor man bliver provokeret. Og jeg bliver da skide provokeret, når jeg læser om Zenia Stampes indlæg, også på Dansk Folkepartis vegne, for jeg synes faktisk, det var et groft indlæg, hun lavede der. Men det er jo det, det handler om. Altså, jeg har jo et kæmpe crush på Politikken, og obsesser måske også en lille smule på dem, fordi en ting, jeg kan forstå på mediejurist Vibeke Borberg, det er, at hun er også lidt sur over det der generaliserende vi. Så jeg har været inde og kigge på Politikens hjemmeside, og der har jeg da også fundet en hel masse indlæg, der handler om vi. Vi danskere tror, at vores børn er mere værd end andres. Vi er blevet for ynkelige, os danske mænd. Fattigere på medmenneskelighed er vi for længst blevet, og vi har ikke brug for flere af den hvide, halvfede, selvglade type kaldet danskeren. Så det har de da også masser af derinde. Mm. Altså, nu bliver jeg nødt til at fortælle lytterne, at da det var sådan, at jeg skulle planlægge programmet, så er jeg jo et meget venligt menneske og spørger også af og til mine gæster, hvad de godt kunne tænke sig at tale om, og hvad de har interesseret sig for i ugens løb, og hvad det er for nogle kæpheste, de gerne vil ride for hårdt. Og det her, det var i virkeligheden filosofen Malene Traa-Kemplers emne, fordi hun, må jeg antage, synes, at Vibeke Borberg har en form for pointe, så det er ikke noget, vi kommer til at dvæle så meget ved. Men er det kendetegnende, Morten Messerschmidt, og jeg ved godt, det er no-brainer det her, at vi lever et demokratisk samfund, at et medie må bringe forskellige holdninger? I høj grad, og det, der man kan undre sig over, er jo, at en mediejurist, jeg tror, hun har en ledende position ved Journalisthøjskolen, Vibeke Borberg, at hun ser det som sin opgave at finde ud af, hvor folk har ligesom sagt for meget. Altså, jeg vil forvente, at en mediejurist, der repræsenterer Journalisthøjskolen, ville gå ud og kæmpe for ytringsfriheden, og ikke for dens indskrænkninger. Så det er da et lidt underligt martyrium, som Vibeke Borbjerg her, synes jeg, begiver sig ud i. Jeg synes, det er det rene pjat og nonsens. Altså, hvis man ikke kan tåle mosten, så må man jo simpelthen bare læse noget andet. Altså, man må holde sådan information eller et eller andet, ikke sandt? Så kan man blive bekræftet i sin idiosynkrasier derovre. Men altså, jeg synes, det er vigtigt, at der er en fri tone og uhindret tone. Jeg synes også, det er nogen. Altså, jeg synes, det er fint, at Zenia Stampe får lov til at rase ud, fordi det bekræfter mig i, hvor rædselsfuldt og ægelt historisk det radikale venstre er, og hele det åndelige ophav, som deres repræsentanter står på. Så derfor så... Det synes godt, fordi... Altså, hvad er det ved de radikale historier, du ikke bryder dig om? Bare lige for at få det konkretiseret. Alt fra Georg Brandes til Zenia Stampe er imod sund fornuft. Hvor man jo tidligere har kæmpet for cigaretter og whisky og nøgnepiger, det kan du da ikke have noget imod, Morten Messerschmidt. Jo, det var jo et oprør med hele familietraditionen. Det burde da støde netop sådan en som dig, at det er blevet et forbudsparti, der ikke vil have nogen af delene. Alt i det radikale venstre støder mig. Og derfor synes jeg, det er rigtig godt, at vi har sådan nogle som Zenia Stampe. Prøv at tænke, hvis det kun var sådan nogle pæne, lidt småkedelige typer, som Lidegaard-familien og Morten Østergaard, og sådan nogle, der står og ligner en eller anden fodform med magart, eller hvad ved jeg. Altså, så ville det jo rent faktisk kunne appellere til, at man skulle stemme på dem. Nej, det er godt, vi har sådan nogle som Zenia Stampe, der kommer ud og afslører, hvad det er for et rådent ophav, de i virkeligheden repræsenterer. Så fik vi lige sat et par ord på radikale og bagland og alle naboer, ikke desto mindre. Naboer? Bor du ved siden af Zenia Stampe? Nej, men da du nævnte det der med en eller anden fodformet magart, så kunne jeg godt føle mig en lille smule truffet, eftersom jeg har hans magart. Og det er ikke særlig fodformet, det skal vi ikke dvæle særlig meget ved, fordi jeg tror ikke, at vi har så meget mere til den her, men ikke desto mindre, det var en dagsorden, vi rejste. Jeg fik et afbud i går klokken 4, der sad jeg altså og var godt i gang med at drikke champagne, så jeg nåede ikke at lave et nyt manuskript. Så en god champagne. Mere kulband. Nej, det var det. I hvert fald skønt selskab. Dette er Radio 24. Så skal vi da tale om. Skal vi tale om det, Hassan Preisler? Hassan Preisler, du får jo dit eget radioprogram her på 24. Ja, det er rigtigt. Du lige fortalt. Hvad kommer det til at handle om? Det hedder Min Lille Hassan, hedder det. Og det kommer til at handle om, at vi nu, os mænd, der mødes i det her program, skal finde vores indre lille Hassan frem, og så skal vi tale følelser sammen. Så når jeg for eksempel inviterer Alex Arntzen og har ham som gæst i studiet, så er det ikke for at tale om Alex Arntzen op imod Hassan Preisler. Så er det, fordi Alex skal møde Hassan. Og Alex og jeg, vi taler i et af programmerne, taler vi blandt andet om skilsmisse og om for tidlig sædafgang. Ja. Mm-hmm. Har du oplevet begge dele? Det takes one to know one, ja, eller absolut. Hvad? Ja, absolut. Ja, selvfølgelig. Ja, det har vi vel alle sammen, eller det ved jeg ikke. Så det er et Morten. Program, der handler... Jeg har ikke været skilt. Okay. Skilsmisse, det kender du i hvert fald ikke. Men det her program, altså, det lyder en lille smule intimt. Jamen, det er det også. Altså, men det har jo et formål. Jeg mener, vi er jo alle sammen, vi kan jo alle sammen være dette og hint, men tør vi også være os selv? Det er ligesom det spørgsmål, jeg stiller mine gæster. Altså, undskyld mig. Ved du hvad? Det lyder som om, I sidder der og er nogle svagpisser. Altså, undskyld, I hørbukser og med babybjørn på maven. Altså, mænd, der sidder på den der måde og taler om for tidlig sædafgang. Ja, men det er fordi... I får sgu ikke mange dates ud af det der. Nej, det kan godt være, men det kan... Anne-Sophie, det er fordi, du forventer noget for enden af det her. Du forventer en kritik af kvinden. Og det er slet ikke der, vi går hen. Altså, det gør vi absolut. Nej, det gør absolut. Jeg det kunne jeg tror, jeg er bare langt ud efter manden. Altså, vi er slet ikke interesseret i, at det her ligesom skal problematiseres. Vi vil gerne være modige på egne vegne og turde tale om de her ting uden klynk og uden anklager mod nogen som helst andre end os selv. Men vil I ikke så gøre det private politisk? Ligesom kvinderne har siddet siden 70'erne og gravet rundt i deres egen navle i et forsøg på at revolutionere verden. Nej, absolut ikke. Der er absolut ingen politisk mission i det her program. Morten Messerschmidt, hvis du bliver inviteret ind i Den Lille Hassan, vil du så takke ja til indbydelsen? Det lyder helt forkert, det spørgsmål. Om jeg vil takke ja til at deltage i programmet? Ja. Det tror jeg, jeg vil. Altså, det kommer lige an på, hvor langt er det, og hvor mange temaer er der? Fordi hvis det er en time, der skal bruges på at diskutere de to temaer, som du nævnte der, kan det måske godt blive en lille smule monotomt. Nu var det et eksempel for det udgangspunktet for en samtale med Alex. Men det skal ikke handle om for tidlig sædafgang, hver gang jeg har en gæst inden. Jeg synes jo, Hassan er en af de mest interessante kunstnere, vi har i Danmark. Så derfor vil jeg meget gerne bruge en time sammen med ham. Godt. Vi har et emne mere her i første time af Anne Jagt, og det handler om dannelsestab. I 10 år der har alle kvit og frit kunne se Nationalmuseets udstillinger og de faste udstillinger på Statens Museum for Kunst, men det er slut nu. Regeringen har sammen med partierne bag finansloven, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative besluttet at genindføre den entré, som den tidligere konservative kulturminister Brian Mikkelsen ellers gjorde gratis i 2006. De to museer er ligesom en lang række andre statslige institutioner blevet pålagt en årlig besparelse på 2% over de næste 4 år. Og den besparelse går hårdt ud over museerne, som de har bedt. Så selv har bedt kulturministeren om lov til at genindføre entrébehag. Betaling for at sikre det, de kalder et manøvredygtigt museum. Mm. Hvad fanden er det? Manøvredygtigt museum. Mm. Ej, oh, gud, hvor er det bare et Excel-ark udtryk, ikke? Der har der virkelig været en eller anden konsulent for helvede ind over det. Et manøvreagtigt museum. Hvorfor taler de sådan noget mærkeligt sprog? Jamen, det er jo fordi, de kan ikke tale ærligt. Altså, Mikkel Bo, som er direktør på Statens Museum for Kunst, hvis han ligesom gik ud og sagde, det jeg i virkeligheden ønsker, det er at bevise over for politikerne, at nu vil vores besøgstal falde, fordi vi putter entré på. Og det bliver vi nødt til, fordi I har taget nogle penge fra os. Altså, så vil han jo blive fældet. Så det kan han ikke sige, og derfor siger han det, han siger det. Manøvredygtigt museum. Nå. Ja. Er det ikke meget rimeligt, at der også skal spares på kulturen, Hassan Preisler, altså når der skal spares så mange andre steder? Altså, hvis nu, og nu vil Mikkel Bo, direktøren på Statens Museum for Kunst, vil blive fornærmet, og han vil... Det var derfor, jeg gav ordet til dig. Jeg håber ligesom, at han vil melde sig på banen med sine publikumstal og statistikker, som kan modbevise det, jeg siger, fordi det er den måde, de plejer at arbejde på. Men altså, hvis nu Statens Museum for Kunst, for eksempel, var sådan et museum, som tiltrak alle mulige mennesker, og der var propfyldt med folk fra Jylland og folk fra andre sociale klasser end den kreative, flygtningefamilier osv., så vil jeg sige, okay, der er måske en pointe i, at det er gratis at gå herind. Ikke? Men lige nu, som det er nu, så er det med museerne, som det også er med teatrene, at vi servicerer en bestemt befolkningsgruppe, og hvis vi ikke tager entré, så bliver det her en direkte statsstøtte til den kreative klasse. Hvorfor er det egentlig blevet sådan, Morten Messerschmidt? Kan du holde op med at sidde og sms'e, når du er i radioen? Vi skal lige se, om det var rigtigt, det du sagde, tror, han havde skrevet på. Jeg tror faktisk, han sidder og tager noter. Ja. Morten, ja. Så lad mig spørge dig. Hvorfor er det blevet sådan, at kulturen den åbenbart er blevet reserveret i eliten? Det er godt, at der er en elite del af kulturen. Det er vi enige om, men hvorfor er det blevet sådan, at det overvejende er eliten, der dyrker kulturen? Ja, altså, det er jo fordi, tror jeg, at det er... Hvad er dit bud på det? Hvorfor, ja, du spørger, hvorfor folk, der ikke... Altså, folk i almindelighed, de mennesker, som Hassan nævner, hvorfor de ikke går på Statens Museum for Kunst? Jeg tror, det har noget at gøre med det voldsomme udbud af mere sådan let fordøjelige kulturtilbud, der er på de sociale medier og på tv og så videre. Og jeg begræder det selvfølgelig. Jeg kan godt lide at gå på Statens Museum for Kunst. Jeg er nok enig i det, som Hassan siger lige der, men må sige, lige i forhold til Nationalmuseet, synes jeg, det er ærgerligt. At der nu kommer entré? Ja, det synes jeg. Nu kommer jeg en eller anden fordelingspolitisk diskussion, fordi vi sikkert går med på det og sådan nogle ting. Men altså, hvis jeg lige må, uden hensyn til de politiske spilfægterier, må sige noget, så synes jeg, at der er det ærgerligt, fordi ligesom at det er vores nationale kulturarv, og den synes jeg, der er en selvstændig pointe i, at det skal være frit tilgængeligt for alle. Statens Museum for Kunst har jo på deres særudstillinger, for eksempel, der stadigvæk haft betaling. Altså, jeg var inde og set den øvrigt fremragende Eggersberg-udstilling. Der skulle man betale for at komme ind. Mm. Og det synes jeg er fint, fordi så er man jo også med til at finansiere det. Nu, jeg ved godt, at jeg taler lidt udenom. Jeg ved faktisk har det ikke altid været sådan? Altså, jamen, jeg er lidt nysgerrig efter at få en besvarelse. Er det skolen, spørgsmål? Der har svigtet, måske? Ja, sikkert skolen, for, så kigger jeg på dig, ja, Pia Allerslev, fordi det er sgu lige dit nu. Hvorfor er kunsten overvejende blevet for eliten? Jamen, jeg tror, man skal jo også lige definere, hvad er det, kultur og kunst er. Altså, er det kun at gå på Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet, eller er det også at besøge Københavns Museum, eller er det også at opleve nogle af de små lokale ting, der foregår ude i de enkelte bydele? Altså, det er jo det der med, at man har gjort kulturen til noget elitært. Jo, og hvorfor er det sket? Fordi hvis du tager ud til Centralanatolien og finder en eller anden tyrkisk bonde, så kan vedkommende recitere en hel masse litterært. Det kan en dansk skoleelev jo ikke. Nej. Vedkommende ved jo ikke engang, hvem Emil Aarestrup er. Nej, det tror jeg. Er det skolen, der har svigtet? Jamen, det er jo skolen, der i høj grad ikke har det med som en helt bærende del. Og det er jo fordi, vi har fundet ud af, at der er mange andre vigtige ting, der også skal ind i undervisningen. Nej, det er fordi, der er gået smartboards og iPads og alt muligt andet ravelse i den. Man kan jo sagtens lære gode ting, også selvom der er smartboards og iPads. Jeg tror, man skal se på, hvad skolens opgave. Jeg synes faktisk, i forhold til folkeskolereformen, der er vi faktisk nået rigtig, rigtig langt, fordi der er jo blevet sat fokus på det, der hedder åben skole, som handler om, at man som skole også skal komme ud af skolen, komme ud og få oplevelser, lave forskellige samarbejder med kulturinstitutioner og andre. Der har vi nogle fantastiske forløb. Altså den skoletjeneste, vi har i København, er helt vidunderlig og laver nogle helt fremragende ting, som lærerne bare kan plukke ned af hylden. Arbejdemuseet har de vildeste ting, som man kan få med ud i undervisningen, som er med til også at give noget. Nationalmuseet har, Statens Museum for Kunst har. De har jo alle sammen noget at byde på, og det er jo egentlig bare skolerne, der skal sige ja tak til det og gøre noget ved det. Det, som de enkelte kulturinstitutioner de gør, det er jo at sige, fint, vi inviterer ungerne ind gratis, vi giver dem nogle gode oplevelser, og forhåbentlig inviterer de så deres forældre med. Og så vidt jeg har læst mig til det her, så handler det altså også kun om, at det er de voksne, der skal betale. Det er stadig gratis for børn under 18 eller 25 eller noget i den stil. Så det er jo ikke sådan, at man siger, at det her, der er ingen adgang for vores børn. Børnene og ungene har stadigvæk muligheden for at få de her oplevelser. Men kender du nogen på 16 år, som i stedet for at gå på Crazy Day, Daisy og drikke Bacardi Breezers, gå ind på Statens Museum for Kunst. Det kan være, at de svinger forbi Statens Museum for Kunst inden. Rent faktisk tror du det, Morten Messerschmidt? Må jeg bare lige sige, fordi Stella Polaris for eksempel, for lige at sige en fantastisk koncertarrangør, Kalle, som laver... Det skal du prøve, Morten Messerschmidt. Det vil lige være noget for dig, at være sådan Stella Polaris arrangement. Jeg troede, Polaris. Nej, det gør det ikke, men noget elektronisk musik og noget. Der faktisk for mange år siden, der lavede de rent faktisk en koncert på Statens Museum for Kunst i åbningstiden, hvor de inviterede en hel masse unge mennesker ind, men hvor de her pæne damer med lilla hår, de gik rundt og fik sig en kulturoplevelse. Det synes jeg jo er kultur, at man køber en billet eller går gratis. Altså var det ikke damerne med lilla hår, der fik en oplevelse af at se alle de her unge fat boys? Men de unge fik jo også en oplevelse, fordi de pludselig kom ind i et miljø, de havde aldrig været på Statens Museum for Kunst før, og lurer mig, om nogen af dem faktisk ikke havde tænkt sig at gå derind igen. Men det er også en skandale, de ikke har det. Helt ærligt, er der ikke også nogle forældre, der mangler at tage et ansvar, Morten Messerschmidt? Jo, præcis. Jo, altså, jeg synes, kulturinstitutionerne gør faktisk rigtig meget for at række ud efter unge mennesker. Jeg har lidt med Det Kongelige Teater at gøre, især operaen, som interesserer mig meget, og der gør man meget for, eksempelvis under prøverne, generalprøver og så videre, at invitere også folk fra ghettoer og socialt udsatte områder ind, som altså efter kort tid betages og fornemmer magien i det, der foregår på scenen. Så jeg synes, at og Pia nævner også mange andre scener og museer, som er gode til at åbne sig. Der, hvor problemet er, og der vil jeg så dissentere lidt i forhold til det, som Pia nævner, det er skolernes evne til at indgyde respekt for indlæring i en bred forstand. Hvor jeg synes, skolerne i dag, nu har jeg ikke selv nogen børn, men jeg har dog søskende, som stadig befinder sig i folkeskolen. Altså det, man lærer i folkeskolens 10 år i dag, var jo det, man for 20 år siden kunne, når man var nået til 4. klasse. Og det, altså man kan sådan basalt læse, og man kan lidt regning, og så ved man lige, hvor Randers, Viborg og Vordingborg ligger på kortet. Og så stopper det. Altså der er jo nærmest ingen huller i uvidenheden blandt folk, der kommer ud af folkeskolen i dag. Og derfor er det også nødvendigt, at vi igen, kan man sige, introducerer autoriteten, respekten for det lærte. Og det kan man gøre på mange måder. Blandt andet ved at hanke op i lærerne, ved at smide de uartige børn ud af klassen. Sige, jo, måske folk også kunne fyre de dårlige lærere. Det tror jeg, der er mange, der vil være interesseret i. Lærerne. Ja, det er klart. Sørge for, at der er respekt for ro og orden. Og så sige til forældrene, at de har en pligt til at sørge for, at deres børn kommer opvagte og har fået morgenmad osv. Vi gider simpelthen ikke have en folkeskole, som er på præmisserne af dem, som ødelægger, men kun på dem, som bygger op. Og hvis man ikke gør det, så tror jeg heller ikke, man kan forvente en ungdom, som interesserer sig for andet end, hvad sagde du, iPads og Big Brother smartboards, og alt muligt. Alt sådan noget moderne noget, Morten Messerschmidt. Pia Allerslev, når du hører den her svada fra Morten Messerschmidt, lyder det så som noget, der ekoer et eller andet fra et henkæmt årtusind for dig? Nej, jeg kunne ikke være mere enig. Altså, det er jo noget af det, som jeg har brugt de seneste 2 år på at have fokus på. Jeg har ansvaret for folkeskolerne i København, og resultaterne, de ser heldigvis bedre ud nu, end de gjorde, da jeg trådte til for 2 år siden. Så det er godt, vi ikke længere har en socialdemokratisk unge borgmester. Jeg tror måske bare, det er godt, at der er kommet en anden debat, end der har været tidligere, at man tør også en gang imellem at sige det, som mange har tænkt, at hvorfor i verden er det, at man ikke hanker op? Hvorfor er det, at man ikke stiller nogle krav til forældrene? Vi forventer ære i kaos klassikere, når I når frem til 9. klasse. Ja, og der ligger jo nogle helt klare mål, og jeg tror altså, og det er ikke for at skulle tale folkeskolereformen op, men jeg tror rent faktisk, der ligger nogle muligheder og nogle værdier i den, som lærerne desværre har brugt meget lang tid på at tale ned, fordi der var en arbejdstidsaftale og alt muligt andet, der kom ind og ødelagde glæden ved at skulle gå på arbejde. Men for os, der har børn eller har haft det, det havde jeg tidligere, nu er jeg så skiftet til en privatskole, der synes jeg, at noget af det, som skolen gør, gøre, det er at smadre læseoplevelsen for børn. De skal læse 3 sider eller sådan et eller andet ad gangen. Det der egentlig handler om at have en sammenhængende læseoplevelse, nu kigger jeg på dig, Hassan Preisler, er jo også en del af det at kunne få nydelse ud af at læse litteratur, eller at kunne forstå, hvad det er for et univers, forfatteren har forsøgt at opstille. Har du nogensinde fået noget konstruktivt ud af at læse 3 sider i en bog den ene dag, og så 3 sider 2 uger efter? Jeg synes simpelthen, at man kan, rent ud sagt, man bør kunne sige til børn, vi forventer af dig, at du har læst den her bog til på mandag. Nå, men det tror jeg også, man skal kunne. Altså, jeg sidder og tænker på noget andet. Jeg sidder og tænker på, at jeg i min skoletid og i min omgangskreds, da jeg var barn og ung, ligesom blev opdraget med en eller anden form for skam over den nationale kulturarv. Altså, at det var bagstræberisk, nærmest lidt fascistisk, at beskæftige sig med dansk kulturarv, ikke? Og det er ret vildt, fordi hvorhenne? Den er, jamen altså i min folkeskole og i det her meget venstreorienterede miljø, jeg er vokset op i. Så det at kunne guldaldermalerne og kunne sine klassikere? Jamen det hele blev ligesom forbundet med noget, der var rammet ind i en guldramme, ikke? Og som nærmest stod og hejlede ud over os, ikke? Lige så snart man skulle læse noget, der var historisk. Og det er jo ret vildt, fordi jeg mener, den danske kulturarv indeholder jo alle mulige udsagn, ikke? Mm. Og det er, altså for mig er det noget, jeg selv har måttet etablere. Altså jeg synes ikke, at jeg fik et ordentligt indblik i det i folkeskolen og i gymnasiet. I gymnasiet var det nok mest, fordi jeg begyndte at ryge meget has og gå med damer. At jeg ikke... Og lige honningfælden i øvrigt vil jeg sige til dig, Hassan Preisler, at du får meget ros på sms'en. Der er også en her, der skriver til dig, fedt, nu bliver det omkring dit program, nu bliver vi piger lidt klogere på de dejlige mænd. Meget modigt og sundt, fordi nu var jeg lidt hård ved dig før, så der også, skal der også være lidt... Nå, for dig. Jeg... til dig. Ja, tak. Men må jeg ikke bare lige sige, også bare for at den ikke får lov at stå og hænge, at vores folkeskole er helt elendig, og det ved jeg jo godt, at vi har haft store diskussioner om før, Anne-Sophia. Mm. Der er jo altså mange kæpeste yndlingsemner, ja. Men der er jo faktisk rigtig, rigtig mange af vores skoler, og rigtig mange af vores lærere, som gør det rigtig godt, og ja, jeg har da hørt masser af eksempler. Det ved vi jo godt, for fanden. Jo, men det er jo også bare for at sige, der er jo skoler, som udmærket godt ved, og der er lærere, der udmærket godt ved, at det at læse en bog på i et langt træk, det gør faktisk noget rigtig sundt og godt for de her unger, og så arbejder man med det. Jeg tror, noget af det, som jeg har meget fokus på lige i øjeblikket, efter at have været både i Helsinki og i Oslo, det er den her mangel på respekt over for lærerfaget, som vi har i Danmark. Og der tror jeg jo, det hænger sammen med 2 ting. For det første, den der sådan, lidt mod autoriteter, og det bryder vi os ikke om, og man som forældre ringer til læreren og skælder ud, i stedet for at acceptere, at læreren faktisk har ret, når ens barn opfører sig som en møgeunge, og så bakker læreren op i stedet for barnet. Det er den ene ting. Den anden del, det er, at jeg tror simpelthen, at vores lærere er for dårligt uddannet. Jeg tror simpelthen, at det, der skal bliver det være en universitetsuddannelse at være skolelærer? Ikke nødvendigvis. Jeg tror bare, i Finland for eksempel, der er det 10% af dem, der søger ind på lærerseminaret, eller universitetet er det så der, der bliver optaget. 10%. Men præcis, det er det jo også i dele af Canada, som jeg har læst mig til. Og så det giver noget mere prestige måske til uddannelsen. Og dem, der bliver ansat, det er kun de bedste. Så der er det altså, der skal man altså sætte barn virkelig, virkelig højt. Og det tror jeg tror, vi har svigtet der i Danmark. Jeg tror simpelthen, at vi får sluppet for mange lærere ud, som er sådan halvgode. Og det går ikke, hvis man skal danne og uddanne vores børn, så er man nødt til at være helt god, og man er nødt til at sætte nogle ordentlige, klare mål. Nu taler du lige ind i mit hjerte, altså fordi hvis man læser ældre litteratur, som vi lige rundede før, altså Steen Steensen Blicher og andet, så kan man også kunne se, at læreren har en langt større grad af prestige i lokalsamfundet. Mm. Rangerer nærmest på linje med præsten. Der har det jo også været et kald på det tidspunkt. Det er det jo ikke i dag. Der er det jo blevet sådan et timelærer-lønjob. Måske skyldes det i høj grad også, at man har en lærerforening anført af Anders Bondo Christensen, som i høj grad er blevet ordførende som en fagforeningstype til egentlig at bestemme, hvad der skal være indholdsmæssigt i det her job, som i højere grad også gør det bare til sådan en eller anden røvsyg stilling, i stedet for, hvad det måske er i virkeligheden et kald. Ja, men jeg tror ikke, det skal Morten Messerschmidt, du skal få dig nogle børn, så du kan få dem ind i skolesystemet. Der vil være masser at være indigneret over for sådan en som dig. Der er masser at være indigneret, også uden at have forplantet sig. Altså, men her kan jeg bare vende tilbage til hvad vi har talt om før. Her kan man jo gensige, det radikale venstre, som har smadret skolesystemet, fordi det lykkedes dem at få det, det her ind i formåls... Nej, her kan man ikke laste Brygger. Susanne Brygger. Er hun en familie med Mads Brygger? Nej, det tror jeg ikke. Men at få det her ind i formålsbestemmelsen til folkeskoleloven om, at folkeskolens formål, det ikke bare er uddannet, Næh, det er at skabe sådan hele samfundsborgere, demokratisk sindede, menneskerettighedsbidende samfundsborgere, ikke sandt? Altså folk, som er potentielle stemmer på det radikale. Men det har Venstre jo faktisk nogle problemer med. Nu ved jeg godt, vi går ind i sidste minut af udsendelsen. Nu bliver jeg lige lidt, fordi Pia, meget det, du siger, giver rigtig fin mening. Men dit parti Venstre er jo i gang med at smadre både historie, oldtidskundskab og religion i gymnasierne, hvor de jo bliver smasket sammen i en eller anden spand med et spejlæg oveni. Nytænkning vil man ud i, siger din partifælle Ellen Trane Nørby. Det er da også et angreb mod dannelsen. Ja, jeg må simpelthen sige, jeg har ikke sat mig nok ind i, hvad der sker med den der gymnasiereform, til at jeg tør at sige et eller andet klogt om det. Jeg bliver nødt til lige at læse et citat op til sidst, for det her det er ikke radikale. Men Ellen Trane Nørby siger, at vi bliver nødt til at nytænke elevernes kulturelle almendannelse, så de bedre kan forstå fagene og koble dem til hinanden. Jeg tror, vi kan skabe en masse synergi i et samlet historisk-humanistisk kulturfag, som rummer refleksion over alt for livets mening til det samfund, man er en del af. Hold kæft for en gang, crap. Det lyder næsten ligesom det der Mikkel Bøh og et manøvredygtigt museum. Altså sikkert noget Excel-ark-snak. Måske man skammer sig. Og 10 minutter tilbage. Vi er tilbage i næste time, hvor du også er med, Pia Allerslev, du har fået helt røde kinder. Morten Messerschmidt og Hassan Preisler, nu er der nyheder.